Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 5 kwietnia, jest 7. Serwis Trójki przedstawiał Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polsko-ukraińskie rozmowy na szczycie, dojdzie do nich podczas oficjalnej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Szefowa Związku Polaków na Białorusi oczyszczona z zarzutów. Nasze władze przyjmują ten fakt z satysfakcją. Pozew przeciwko Newsweekowi składa Polskie Radio. Chodzi o jedno z marcowych wydań tygodnika. Polskę odwiedzał wielokrotnie przejazdem. Dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski składa oficjalną wizytę w naszym kraju. W planie są spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Przewidziano też wspólne wystąpienie obu prezydentów na Zamku Królewskim w Warszawie. Polsko-ukraińskie rozmowy na szczycie mają dotyczyć wszystkich najważniejszych aspektów relacji dwustronnych. To nie tylko kwestia wsparcia wojskowego czy wymiany opinii o sytuacji na froncie, ale także dzielącej oba kraje od lat sprawy ludobójstwa na Wołyniu. To, co dla Polski, dla Polaków w kontekście pamięci historycznej i szacunku historycznego ma bardzo duże znaczenie. Mówił prezydencki minister Marcin Przydacz. Polska stawia też na rozmowę o gospodarce. Temat numer jeden, udział naszych firm w odbudowie Ukrainy, a po drugie rozwiązanie kryzysu zbożowego. Nie może być tak, że kilkanaście firm ściąga to zboże z Ukrainy, co dokłada się do ogólnej obniżki cen zbóż na rynkach światowych i dokłada się do problemów rolników. Podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Sygnałem jedności ma być natomiast wieczorne spotkanie obu prezydentów z Polakami i Ukraińcami. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polska z satysfakcją przyjmuje oczyszczenie z zarzutów szefowej Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys. Minister Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz powiedział, że wciąż oczekiwane są decyzje w sprawie innych uwięzionych przedstawicieli polskiej mniejszości. Nasze apele o uwolnienie innych więźniów politycznych, szczególnie redaktora Andrzeja Poczobuta, nie ustają. Nasze działania dyplomatyczne również będą kontynuowane w tym zakresie. Angelikę Borys i Andrzeja Poczobuta aresztowano 2 lata temu, skarżono ich o podżeganie do nienawiści. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnością. Zakłada dwukrotność renty socjalnej dla potrzebujących największej pomocy oraz możliwość dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego przez opiekunów. Świadczenie będzie się składało z 3 progów. Najwyższy będzie równy dwukrotności renty socjalnej, drugi rencie socjalnej, a trzeci jej połowie. Co roku ma być waloryzowane, mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. To nowy rodzaj świadczenia, który przede wszystkim daje prawo do godnego, niezależnego życia zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i ich opiekunom. Wysokość świadczenia będzie uzależniona od poziomu potrzeby wsparcia. Żeby je otrzymać, trzeba będzie się zgłosić do Wojewódzkiego Zespołu Orzeczniczego, który ten poziom ustali, mówił wiceszef resortu Paweł Wdówik. My wreszcie przejdziemy na system, który będzie wspierał osoby zależnie od skutków niepełnosprawności. Ile potrzebujesz pomocy, żeby móc niezależnie funkcjonować, żeby móc niezależnie żyć? Przyjęte rozwiązanie pozwoli też dorabiać opiekunom osób z niepełnosprawnościami do świadczenia pielęgnacyjnego do około 20 tysięcy złotych rocznie. Paulina Kurek, Polskie Radio. Pierwszy najwyższy poziom dla osób wymagających najwyższego wsparcia ma być uruchomiony od przyszłego roku. Drugi w 2025, a trzeci w 2026 roku. Polskie Radio pozywa niemieckiego wydawcę tygodnika Newsweek oraz jego redaktora naczelnego Tomasza Sekielskiego. To reakcja na godzącą w dobre imię publicznego nadawcy publikację z 14 marca. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśliła, że zarówno okładka, jak i tekst są nieakceptowalne i obraźliwe. Polskie Radio się na to nie godzi, zwłaszcza patrząc na metody, jakie zostały wykorzystane, czyli analogia nasuwa się sama sprzed 50 lat. Plakat, który przedstawia w podobny sposób wolne media, wolna Europa z podpisem szczekaczki, no, pokazują, jakimi metodami się posłużył tygodnik i redaktor naczelny. Polskie Radio domaga się przeprosin, usunięcia artykułu oraz 1 000 000 złotych zadośćuczynienia na cele charytatywne. Donald Trump oświadczył, że postawione mu zarzuty są elementem politycznej nagonki jego przeciwników. Są nieprawdziwe i stanowią ingerencję w przyszłoroczne wybory, przekonywał były prezydent USA podczas wystąpienia w swojej rezydencji na Florydzie. Nowojorska prokuratura postawiła Donaldowi Trumpowi 34 zarzuty dotyczące fałszowania dokumentacji biznesowej związanej z przekazaniem podczas kampanii wyborczej 2016 roku byłej gwieździe porno Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów za milczenie na temat ich rzekomego związku. Były prezydent zaprzeczył zarzutom. Jedyne przestępstwo, jakie popełniłem, to obrona naszego kraju przed tymi, którzy chcą go zniszczyć. Były prezydent po raz kolejny zasugerował, że wybory prezydenckie 2020 roku zostały sfałszowane. Nasze wybory były jak w krajach trzeciego świata, a teraz mamy do czynienia z ingerencją wyborczą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano. Donald Trump skrytykował też obecnego prezydenta Joe Bidena, wskazując na inflację i zagrożenia ze strony Rosji oraz Chin. W takim kraju żyjemy. Stany Zjednoczone są w tarapatach. Donald Trump jest czołowym kandydatem Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich 2024 roku. Nowojorski akt oskarżenia umocnił go na pozycji lidera w republikańskich prawyborach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz sprawdźmy, co przyniesie nam pogoda. W środę w kraju na południowym wschodzie i południu zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, a w pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. To nas czeka. Temperatury od 2 stopni na północy do 6 na zachodzie, a w rejonach podgórskich Karpat najzimniej, tutaj minus 1. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, w Karpatach porywy wiatru do 70 km na godzinę i mogą pojawić się lokalnie zamiecie śnieżne. Tej wiosny jeszcze cały czas. Przypominamy, że już wiosna. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i nieznacznie się waha. Trójka. Program trzeci. I już 6 minut po godzinie 7:00. Tu pora na Trójkę. W tej godzinie. Witamy się Państwu. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat, dzień dobry. No tak, zanęciliśmy w tej pierwszej godzinie troszeczkę tu, troszkę tam. Mówimy o miłości, mówimy o aplikacjach, w których można poznać tę drugą połówkę. Może na chwilę, a może na całe życie. No i powiedzieliśmy o takim zestawieniu, w którym stworzono taki ranking najpiękniejszych Polaków, najpiękniejszych ludzi na świecie. No i w tym rankingu Polacy znaleźli się na miejscu 11, mowa o panach, a Polki na miejscu 4. Zazdrościmy, ale jesteśmy pełni dumy. Tak jest, także jest jeszcze trochę do nadrobienia, jeżeli chcielibyśmy Polki doścignąć, więc mam taki pomysł, bo ten ranking powstał na podstawie analizy wpisów, że my powinniśmy po prostu więcej pisać o sobie, w takim pozytywnym świetle siebie stawiać, nas mężczyzn, jako tych najbardziej atrakcyjnych, pięknych, ale co mówiła pani Wiganna Papina ostatnio? Od rana do wieczora. No mówiła między innymi, że wyjąć z marynarki klucze. Telefony ze spodni. Ze spodni. Ohydne buty. Buty czyścić, prawda? Takie rady miała pani stylistka dla nas. Polki dbają o nas. Dają nam cenne wskazówki. Mówią, panowie, chłopaki, do roboty. Wyjmować wszystko z kieszeni, czyścić buty, będzie lepiej w przyszłym rankingu. I mamy telefony oczywiście w sprawie rankingu. Ale? Czyli związanego oczywiście z naszą urodą, ale też mamy telefon związany z przeglądem prasy. Państwo mówili o tych wegańskich karmach dla psów i ja myślę, że one mogą być pełnowartościowe, ale gdyby mój pies to usłyszał, to te jego endorfiny strzeliłyby sobie po prostu w łeb. Pozdrawiam. No pies nie chciałby pewnie tego usłyszeć. Pies to proszę woli się oszukiwać, prawda? Chociaż z drugiej strony, kto zrozumiał psa? No kto? Prawda? Proszę pana, my musimy przy następnym przeglądzie portali poprosić, żeby zwierzęta wychodziły do przedpokoju, żeby nie słyszały tego, albo przesiadały się na tylnią kanapę. Żeby nie stresować niepotrzebnie. O matko, tak. No dobrze, to wróćmy w takim razie do tematu urody. A propos tego rankingu, on jest tak, z tego co słyszę, w miarę świeży. Jeśli Brytyjki są piękne, no to jest bardzo proste wytłumaczenie. Tam jest prawie milion Polek, więc właściwie to o to chodzi. To Polki są najpiękniejsze. Nie ma o czym mówić. No nie wpadliśmy na to. Dziękujemy za tę podpowiedź. Rzeczywiście, może im się coś tutaj pogmerało. I tej wersji będziemy się trzymać. Dla nas to jest po prostu oczywiste, że Polki są najpiękniejsze. Teraz 9 minut po 7:00, pora na Trójkę. My feelings for nothing. teraz liczby. 80% użytkowników najpopularniejszej aplikacji randkowej to mężczyźni. Panie mają więc w czym wybierać. Panowie muszą liczyć prawie na cud, żeby zostać wybranym przez konkretną kobietę. Do tego aplikacja promuje nam partnerów na podstawie algorytmów, co nie zawsze może być skutecznym czynnikiem do wyboru partnera, no bo wiadomo, w internecie co innego poszukujemy i klikamy, a co innego w świecie i w życiu. Gdzie spotkać miłość swojego życia? To pytanie, które dzisiaj stawia sobie tak wielu ludzi. Czy potrzeba do tego swatki, aplikacji randkowej, a może ona przyjdzie znienacka? Czyli wystarczy nic nie robić, tak? Czekać na miłość. Czasem to najlepsze rozwiązanie. Aż sama przyjdzie. Ciekawe, co państwo odpowiedzieli Bartuszowi Bieleckiemu. Szybkie pytanie. Jak można znaleźć miłość? Jak państwo się poznali? Przez króliki. Narzeczona miała królika, miałem drugiego królika i poznaliśmy się przez króliki. Mam dwa króliki. To dzisiaj raczej w internecie, czy jednak dalej poznajemy ludzi na żywo i to są te najpiękniejsze historie? Myślę, że teraz trudniej jest kogoś poznać na żywo. Raczej myślę, że to dzieje się bardziej w internecie. Nasza miłość to była po prostu naprawdę przypadkowa. Przypadek u sąsiadów na urodzinach. Pierwsza myśl, fajna dziewczyna. Okay, a pani jak znalazła miłość w swoim życiu? Ja znalazłam miłość w swoim życiu na studiach. Jakiś przystojny kolega z ławki? Średnio przystojny, ale fajny. Tutaj... Dlatego się mieścimy w tym rankingu na 11 miejscu, już wiem. Tak, to też jest, prawda, recepta na sukces, że może czasami warto obniżyć oczekiwania i nagle bardzo dużo opcji się pojawia. Ale że króliki? To dobry pomysł. Prędzej wpadłem na pomysł, że ona miała psa, on miał psa, wyszli na spacer, spotkali się, a tu proszę, z królikami też można. Może się to kojarzyć z takim słodkim króliczkiem, a co za tym idzie z tymi wszelkimi słodkościami, które oczywiście wiążą się z miłością. Był taki człowiek, który królików miał pełno, wie pan. Był. Po przebieranych, ale jak skończył, to wszyscy wiemy. Ale tu chyba nie o takie króliki chodziło. No właśnie, gdzie spotkać dzisiaj miłość swojego życia? Gdzie się zauroczyć? Może tak postawić pytanie. Bo na drodze miłości najpierw jest zauroczenie. Są te amory, motyle w brzuchu. No, różnie to bywa. I dzisiaj ciekawi jesteśmy, gdzie państwa to zauroczenie dosięgło. Ale też chcemy dowiedzieć się, czy korzystacie państwo również z tych aplikacji, słynnych aplikacji, o których zresztą jeszcze dzisiaj w Porze na Trójkę państwu opowiemy. Teraz... Może się znajdą tacy, którzy powiedzą, daliśmy sobie w prawo w aplikacji, no. Albo w lewo na początku, a potem i tak los nas ze sobą połączy. 2 2 7 3 czekamy na telefony. Może usiądę, ale nie wiem na razie, to To Obowska i Ziemia mi się pali. 18 minut po godzinie 7. Sonda, którą przed chwilą Państwo słyszeli na naszej antenie, to mamy dobrą informację, ją będzie można zobaczyć na naszym Facebooku już dzisiaj. I tam zdecydowanie więcej odpowiedzi padło na pytanie, gdzie pan, pani poznali, poznał swoją miłość. Tak, no i zupełnie nikt nam nie kazał tego powiedzieć, ale proszę zwrócić uwagę na zadającego pytanie reportera. No, przystojnie. Pierwsza klasa. Tak, Bartosza Bieleckiego. I to nawet my mieliśmy odwagę powiedzieć to o koledze naszym tak redakcyjnym. Jest. 19 minut po 7, pora na trójkę. W dzisiejszych czasach dużą popularnością cieszą się portale i aplikacje randkowe. To wiemy, to prosty sposób na znalezienie drugiej połówki, niekoniecznie jednak skuteczny i bezpieczny. Nie wiem, skąd pan redaktor to wie, ale jego odpowiedział za nas. Kolega mówi. Niech będzie. Zanim modne stały się internetowe portale randkowe, dużą popularnością cieszyły się biura matrymonialne. Nie każdy o tym wie, ale takie punkty jeszcze istnieją, choć jest ich znacznie mniej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. O plusach i minusach biur matrymonialnych i portali randkowych już teraz opowie Państwu Michał Kowarski, równie przystojny. Znalezienie prawdziwej miłości nigdy nie było łatwe. Szczególnie teraz. Doszliśmy do momentu, w którym poszukiwanie drugiej połówki opiera się na przesuwaniu palcem po ekranie telefonu. Lecz czy w tym szaleństwie jest metoda? Na portalach randkowych są dane mocno wykreowane. Agata Sybilska, założycielka biura matrymonialnego Centrum Ostoja w Warszawie. Fotografie nie są zbyt aktualne. Panowie szczególnie niekoniecznie są stanu wolnego. U nas jest to warunek sine qua non, żeby człowiek był stanu wolnego. Dlatego jeśli ktoś decyduje się na usługi biura matrymonialnego, weryfikuje się wiele danych, na podstawie których biuro dobiera ludzi w pary. Zainteresowania, styl życia, weryfikujemy także pod względem stanu rodzinnego, co oznacza posiadanie dzieci oraz sytuacja z tymi dziećmi. Aplikacja randkowa ma to do siebie, że jest taką pokusą, żeby troszeczkę zafałszować rzeczywistość. Doktor Beata Rajba, psycholog, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Zataić pewne rzeczy, na przykład to, że mamy dwójkę dzieci, dochodzi do tego momentu, kiedy spotykamy się twarzą w twarz i w tym momencie zaczyna nas skrępować lęk. Niewiara, że tacy, jacy jesteśmy, uzyskamy akceptację, miłość drugiej osoby. Ta niewiara jest w znacznej mierze napędzona tak naprawdę kulturą masową, która wmawia nam, że szanse na miłość mają osoby idealne. Osoby znane publicznie mają ogromny problem ze znalezieniem partnera i te osoby już absolutnie nie mogą być na portalach randkowych, na przykład wykładowca wyższej uczelni, bo wykoczy się studenci zjedli ze śmiechu. Zasada dyskrecji i ochrony danych osobowych to jest podstawowa zasada. Tu jest bezpiecznie. Nikt nikomu krzywdy nie zrobi. Nie ma tu osób szukających sponsoringu i z problemami finansowymi typu 5 niespłaconych kredytów. Osoby są dosyć szczere. I co najważniejsze, to one tu szukają tylko i wyłącznie stałych związków. Ale jak się okazuje, stały związek można też stworzyć dzięki aplikacji randkowej. Kingę zmaczowałem w pierwszym tygodniu używania. Kinga i Adam są razem 4 lata, w październiku biorą ślub. To, co nas połączyło, miałem taki zwyczaj, wtedy mówiłem słaby żart w odniesieniu do opisu. Ona nie miała żadnego opisu, więc zamiast tego napisałem, nie mogę nawet żadnego głupiego żartu powiedzieć na wprowadzenie. Więc powiedziała mi, powiedz jakikolwiek żart. Co mówi Batman do Robina, kiedy chce, żeby ten wsiadł do Batmobila? Co odpowiedziałaś na ten żart? Wsiadaj, Robin. Czy to się zgadza? Tak, dokładnie. A co cię przekonało do Adama? Myślę, że zdjęcie z małym kotkiem na rękach było bardzo pomocne. Dzisiaj ten kotek jest już mój. Podstawą związku jest ryzykowanie. Godzimy się na ewentualność porażki. Jeżeli mielibyśmy dać takim osobom, które pragną miłości, jakąś radę, to po prostu ryzykujcie, ale też pamiętajcie, że z każdą kolejną relacją, nawet jeżeli ona się nie uda, czegoś się uczyć. Jesteśmy przeciwieństwami raczej. Raczej się tutaj w wielu aspektach nie zgadzamy, ale nie o to chodzi, żeby myśleć jednakowo, tylko żeby próbować zrozumieć drugą stronę. Połowa mieszkańców Europy żyje dziś w samodzielnych gospodarstwach, a samotność się stała epidemią, dlatego że 65% Polaków w wieku takim wczesnoreprodukcyjnym boryka się z samotnością. Bardzo dużo zgłasza się młodych mężczyzn, 28-35. Jest za mało młodych kobiet, które są zdecydowane na trwałe związki, czyli założenie rodziny, posiadanie dzieci. Jest taka bardzo duża grupa kobiet, co jest implikacją tej poprzedniej sytuacji, w wieku około 40. Są to kobiety w sytuacji życiowej wygenerowanej przez same siebie. Kształciły się, realizowały kariery, no doszły do bardzo wysokich rezultatów. Ale w którymś momencie dopadła je nagła zmiana priorytetów. Samotność dopadnie każdego, prędzej czy później. Dlatego dobrze jest poświęcać czas, uwagę i emocje osobom, które mogą się dla nas stać

Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. I ponownie z radością wyjeżdżamy na drogi. Monika Gniewaszewska dzisiaj o tym, gdzie i jak trzeba uważać na korki i objazdy. Moniko? Tak jest. No niektórzy tego uśmiechu mają trochę mniej, zwłaszcza jak utkną w korku właśnie. Tak jest między innymi na obwodnicy Trójmiasta. Spory zator mamy na S6 między węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Karczemki. Kierowcy zwalniają za węzłem Gdańsk Południe, jadąc w stronę Wejherowa, a przed tym węzłem jadąc w kierunku Łodzi. Największy korek spowolnienie mamy właściwie na wysokości węzła Gdańsk Południe, czyli wjazdu z S7 na S6. Jeśli chodzi o Mazowsze, to tutaj korki na S8, obwodnica Warszawy nam się mocno zakorkowała. Jezdnia do Wrocławia, a także już ulice miasta. Kłopoty mogą mieć też dojeżdżający do Warszawy Krajową Siódemką. Ciasno jest na wysokości Woli Mrokowskiej. A skoro jesteśmy na Mazowszu i w Warszawie, to ostrzegamy, przypominamy, dziś w związku z wizytą prezydenta Ukrainy mogą być trudności z przejazdem przez miasto. Tutaj policja radzi, by omijać między innymi okolice Pałacu Prezydenckiego i Zamku Królewskiego. No i taką niemiłą niespodzianką mogą okazać się wyłączenia ulic. Także lepiej korzystać z komunikacji miejskiej. A jeśli chodzi o południe Polski, to tutaj S86 na Śląsku króluje. Trasa Katowice-Sosnowiec, jezdnia do Katowic nam się dość mocno zakorkowała. Radio Nawigator Trójki. 7.30, serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na pewno poruszy temat zboża trafiającego do Polski zza naszej wschodniej granicy. Jak podkreślił, zależy nam na dobrych relacjach gospodarczych z Ukrainą. Ponieważ my chcemy, aby jakikolwiek handel z Ukrainą nie destabilizował naszego rynku. To jest na pewno temat bardzo ważny dla nas, dla Polaków. Choć też, szanowni państwo, nie zapominajmy. Rosja niewoliła nas przez 300 lat i pierwszy raz ktoś inny umiera za naszą wolność. To też warto docenić, dostrzec i mieć na uwadze. Powitanie ukraińskiej pary prezydenckiej w Warszawie zaplanowano przed południem. Polskie Radio pozywa niemieckiego wydawcę tygodnika Newsweek oraz jego redaktora naczelnego Tomasza Sekielskiego. Chodzi o wydanie tygodnika, które ukazało się 14 marca. Zostało ono opatrzone okładką z tytułem Szczujnia zabija. Gotowi na każdą komendę funkcjonariusze mediów władzy nie cofają się przed niczym w państwie pisma. Machina nienawiści niszczy ludzi. Pozew został złożony wczoraj w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Polskie Radio domaga się przeprosin, usunięcia artykułu oraz miliona złotych zadośćuczynienia na cele charytatywne. Wieczorem Żydzi rozpoczynają obchody święta Pesach. Upamiętnia ono wyzwolenie z egipskiej niewoli, przejście przez Morze Czerwone i opuszczenie Egiptu. Wyróżnia się spośród innych świąt szczególnym przygotowaniem, mówi Piotr Kowalik z Muzeum Historii Żydów Polskich. Trzeba odpowiednio przygotować dom, uprzątnąć dom z tak zwanego hamecu, czyli z wszystkich potraw, które nazwijmy to najkrócej jak się da, są potrawami zakwaszonymi czy fermentowanymi, ponieważ tymi potrawami, których głównie należy unikać i których nie powinno się posiadać w swoich domach, są potrawy mączne, te, które wyrastają, prawda, ciasta, pieczywo i tak dalej, makarony. Jako jedynym dopuszczonym pieczywem jest to pieczywo, które nie wyrasta, czyli maca. Pesach, podobnie jak chrześcijańska Wielkanoc, jest świętem ruchomym, obchodzonym po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Świętowanie potrwa w tym roku do 13 kwietnia. Pełny serwis o 8. Ekonomia w Trójce. No dobrze, to w takim razie przenieśmy się teraz w świat wielkich pieniędzy. Marcin Jagiełowicz jest z nami. Tutaj niektórzy już zaczęli z wrażenia po niemiecku mówić. Dzień dobry. Być może dlatego, że coś w serwisie ekonomicznym pojawi się w związku z naszym zachodnim sąsiadem. Zaczynamy od naszego lokalnego podwórka. Dzisiaj decyzja w sprawie stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej zbierze się na drugim dniu posiedzenia. Zdaniem Piotra Bujaka, głównego ekonomisty PKO BP, członkowie rady utrzymają status quo, czyli główna stopa dalej będzie wynosić 6,7%. 0,75%. Biorąc pod uwagę, że w marcu rozpoczął się proces dezinflacji, jest mało prawdopodobne, aby Rada Polityki Pieniężnej chciała powrócić do podwyżek stóp procentowych. Jednocześnie, ze względu na to, że na razie dezinflacja nie nabiera zbyt szybko tempa, jest mało prawdopodobne, aby Rada chciała sygnalizować początek procesu obniżek stóp procentowych w dalszej części tego roku. Decyzję w sprawie stóp poznamy dzisiaj po południu, a jutro o 15:00 konferencja szefa NBP z uzasadnieniem. Coraz więcej handlujemy z Niemcami. Polski eksport do tego kraju wzrósł o ponad 19% porównując ze styczniem i lutym zeszłego roku. Takie dane podał niemiecki urząd statystyczny. Ciekawostką jest fakt, że wyprzedziliśmy w zestawieniu drugą największą unijną gospodarkę Francję, jeśli chodzi właśnie o relacje handlowe z Berlinem. I zostajemy jeszcze w tym samym okresie porównawczym, czyli styczeń i luty. Banki poszły na rekord. Ich zysk netto wyniósł w ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku ponad 6 miliardów złotych, co oznacza wzrost rok do roku o niemal połowę. Takie dane przekazał Narodowy Bank Polski. W samym lutym sektor bankowy zarobił na czysto 3 miliardy złotych. Ceny na stacjach paliw będą rosły, ale przed Wielkanocą nie czeka nas drenaż kieszeni. Tak prognozują analitycy biura maklerskiego Reflex. Według nich za jakiś czas na pylony wróci siódemka z przodu i to niestety w okresie majówki i wyjazdów na wakacje. Za wzrostami na rynku hurtowym stoi decyzja kartelu OPEC o ograniczeniu wydobycia ropy. Na rynku akcji o poranku flauta na Wall Street, to po wczorajszym zamknięciu sztorm, jeśli chodzi o notowania złota. Uncja przebiła już 2000 dolarów i idzie po 2050. I zdaniem analityków jest tu jeszcze sporo miejsca do wzrostów i o tym będziemy jeszcze rozmawiać w informatorze ekonomicznym. Sprawdzamy teraz rynki walutowe. Euro jest o poranku po 4,68, dolar kosztuje 4,27, funt brytyjski 5,33, frank szwajcarski 4,71. No i kontynuujemy naszą serię. Smaki Szwajcarii, ser szwajcarski Gruyère, 220 zł za kilogram. Nasza seria, to nie był przypadek. To no, jest, tak. Wszystko się pięknie po prostu 220 komponuje. Złotych za kilogram. Wpisał redaktor Karol do Kajcika. Nie zanotowałem tylko sera, jaki to jest rodzaj, bo 4000. Gruyère. Nie wiem, czy dobrze, że wymawiam, tak sobie usłyszałem, że tam jest taki umlaucik gdzieś w środku. Gruyère. Smakował ten niemiecki ser. Ser jest ponoć szwajcarski, ale to niemiecki. Tam wszystko się przenika. To jedno i to samo. A proszę pana, co my sprzedajemy tym Niemcom? Bo to dwie sprawy chcielibyśmy poruszyć w ekonomii, wie pan, bo to szalenie nas interesuje. Cieszy nas ten wzrost, prawda? Co my im sprzedajemy? Samochody, czy co? Te, co proszę kupiliśmy pana, od nich 10 lat temu, jak to jest? Tak, to wie pan, wszystko teraz idzie w drugą stronę. Czyli oni to wraca. Do nas po proszek do prania przyjeżdżają, oni u nas karma tankują. Karma z Polski, proszę tak bardzo. Jest. Karma wraca. Karma wraca tutaj od sera do samochodów i potem eksport. Chemia wraca, karma wraca, wszystko wraca. Wszystko można połączyć. Czyli nieprzypadkowo mówiliśmy o tej wegańskiej, pełnowartościowej karmie dla psów, proszę pana. Wszystko kupują. Ale podobno Niemcy kupują gęsi z Polski. Wie pan? O! Tak, największy eksport chyba gęsi w Polsce hodowanych, to jest do Niemiec. Nie wiem, takie przyszło mi do głowy, bo mi się przypomniało coś. Nie wiem, czy właśnie tak. W ramach strumienia świadomości. Pan redaktor to wyjął jakby ze swojego necesarka. Proszę zmienić kartkę, przepraszam. Chyba coś nie na to. Ale nie no, tak jesteśmy gospodarką też kurczakową, wie pan. No tak, wie pan, dużo Republika. Białka. Kurczakowa. Kurczakowa. Czego się można dowiedzieć? Dlatego gęsi. To się wszystko składa przed świętami wielkanocnymi. Jeszcze w piątek sprawdzimy sobie na pewno notowania koszyka wielkanocnego. Proszę panowie. Połączyć kropki. Ein koszyk. No to w tym naszym koszyku mamy jeszcze informację pogodową, no prognozę pogody. W środę i w kraju na południowym wschodzie i południu zachmurzenie mało i umiarkowane, bez opadów, a w pozostałej części kraju zachmurzenie duże, ale mogą pojawić się większe przejaśnienia, więc nic straconego. Mogą też pojawić się opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, także proszę na siebie uważać. Temperatura od 2 stopni na północy do 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Sehr gut. Sehr gut, kolega. Skoro tam będzie śnieg, to trzeba sobie zadać pytanie. Haben eine Winterreifen zum diese Auto? Ścianą czyścią. Jakiś czas temu poznałem bardzo miłą i sympatyczną panią. Była to obywatelka Armenii. Poznaliśmy się na targowisku. No niestety nasza przyjaźń się skończyła, ponieważ wyjechała do Anglii i jest mi bardzo przykro, bardzo za nią tęsknię. No i takie telefony też się pojawiają. Proszę pana, 7 trójek. To może zróbmy coś, może pomóżmy odnaleźć ją. Może zaprosimy całą społeczność radiową, wszystkich Polaków nas słuchających. Spróbujmy odnaleźć tę miłość. W Wielkiej Brytanii, prawda? Tam jest sporo Polaków, Polek. No myślę, że jesteśmy w stanie jakoś zorganizować. Proszę pana, nie możemy przejść obojętnie, jak mężczyzna mówi, że tęskni. No to jest ból serca ogromny. Być może uda się faktycznie połączyć znów te dwie połówki, chciałem powiedzieć jakoś tak romantycznie, bo dzisiaj już zostaliśmy zapowiedzeni jako ci romantycy eteru, więc cały czas się trzymam tego, co przed godziną 6 się wydarzyło na antenie. Ja to sobie chyba wytatuuję to. Romantycy eteru. Wy pan wzrusza mnie, to jak o tym myślę. Ja myślę, że my powinniśmy kontynuować jakby naszą karierę muzyczną. To znaczy ja będę towarzyszył. A ja? A pan będzie śpiewał. Wykonawcą będę. W końcu będę frontmanem jakiejś grupy dwuosobowej. Ja mogę stać przy keyboardzie. Proszę pana, wpadł mi jeszcze w międzyczasie taki pomysł a propos tych eksportów Niemiec. Może my byśmy kiedyś zadzwonili do jakiegoś handlarza do Niemiec i kupili auto na antenie, wie pan. To nie jest nie do zrobienia. Tak, no tym bardziej jak się zna 30 zdań w języku niemieckim. I tyle potrzeba. I żongluje się tymi zdaniami, że nawet rodowici Niemcy nie orientują się, że pan przyjechał z Polski po samochód. Myślę, że to jest jakiś egzotyczny klient. No dobrze, proszę państwa, to tak, telefony były, rozmowy o miłości były, no to teraz czas na sport, bo jeszcze sport jest miłością przecież dla wielu taką wspaniałą. I jak to w życiu, niektórzy już byli w ogródku, już roztaczali wizję wielkiej imprezy, jak ta sprzed 13 lat w Polsce i Ukrainie, ale niestety nie. Mistrzostwa Europy Kobiet w piłce nożnej nie dla Polski, a dla Szwajcarii. Mocnymi kandydaturami były także kraje takie jak Francja, czy na przykład Dania, Norwegia, Szwecja i Finlandia. Z wczorajszej konferencji UEFA w Lizbonie nie napłynęła jednak dla nas pomyślna informacja. Dariusz Urbanowicz o stanie polskiego piłkarstwa kobiecego teraz. Zawracanie Wisły kijem, czy też orka na Ugorze. Kobieca piłka nożna w Polsce nie ma wcale łatwo. Jest młodszą, jakby niechcianą siostrą męskiej wersji futbolu, też przecież nie podbijającej świata. Dotąd reprezentacja Polski kobiet ani razu nie zagrała w światowym, nawet w europejskim czempionacie i jedną z szans awansu do takiego turnieju byłoby wejście przez kuchenne drzwi poprzez przyznanie naszemu krajowi organizacji Euro 2025. Mamy oczywiście wspaniałe ambasadorki grające w najmocniejszych klubach Starego Kontynentu, podbijające Ligę Mistrzyń, ale to tylko wyjątek od reguły, bo żeński futbol w naszym kraju organizacyjnie, mówiąc oględnie, szoruje po dnie. Skoro jesteśmy na antenie, to nie mogę powiedzieć wprost, gdzie się znajduje polska piłka kobieca, no ale nie jest to zaszczytne miejsce. Rzeczywiście, ani razu nie graliśmy w finałach ani Mistrzostw Świata, ani Mistrzostw Europy. Jeżeli chodzi o piłkę klubową, to też ta sytuacja wygląda źle. Komentator kobiecego futbolu ViaPlay, Adam Drygalski. Cóż powiedzieć, mamy takie ambasadorki jak Ewa Pajor, jak Kasia Kierzyna, która jednak w tym sezonie nie grała w piłkę, mamy Paulinę Dudek, Weronikę Zawistowską, ale to wszystko są jednostki. PZPN jakiś czas temu zaproponował system szkolenia mający na celu wychowanie 100 tysięcy piłkarek, no ale jak na razie to jest jeszcze początek drogi, ani koniec, ani nawet środek, więc na te wyniki są przeciętne polskie kluby. To jest margines, jeżeli chodzi o piłkę europejską, natomiast no, polska reprezentacja pod wodzą Niny Patalon moim zdaniem progresuje, natomiast to nie jest to jeszcze taki poziom, który gwarantuje udział w finałach wielkich imprez. Miejmy nadzieję, że to w niedługim czasie będzie się zmieniało na lepsze. Czego zatem brakuje polskiej piłce nożnej kobiet? Nie ma tu takiej kultury kobiecego grania, jaka jest, już nie mówię o Niemczech nawet, bo to jest jakby zupełnie inny poziom, ale myślę, że nawet od Czechów się możemy uczyć się od Czeszek, jeżeli chodzi o piłkarstwo kobiece. Ogrom pracy jest przed nami, nie ma co tego kryć. Polska Liga, mimo tego, że ma bardzo fajną ekspozycję w postaci transmisji na żywo kobiecych meczów w TVP Sport, wydaje mi się, że nie wykorzystuje do końca swojego potencjału marketingowego. To środowisko jest cały czas taką trochę zamkniętą bańką. Jakbym to przyrównał do tego, że świat już jeździ najnowszymi modelami samochodów, a my mamy takiego, załóżmy, Volkswagena Passata z roku 95 i on jedzie wolno, trochę mu tam się kopci spod rury, ale jeszcze koła mu nie odpadły, no to tak to mniej więcej wygląda. A podobno było już lepiej. Sądzę, że Polski Związek Piłki Nożnej po tym, jak zaczął lepiej patrzeć w stronę piłkarstwa kobiecego i te mecze były coraz lepiej opakowywane, kadra była coraz bardziej dopieszczona, tak myślę, że po zmianie władzy mamy jakby trochę trend odwrotny. Kobietom grającym w polskiej piłce brakuje przede wszystkim profesjonalnych klubów, które mogłyby gwarantować im profesjonalne treningi na profesjonalnych boiskach. To jest największy problem piłkarstwa kobiecego. Zarządzanie, strategia rozwoju, ludzie, to są wszystko kadry, które nie gwarantują sukcesu. Mówię tu o zarządzaniu i klubowym, mówię też o tej takiej czapie PZPN-owskiej. No to jest wszystko dość mocno archaiczne i w związku z tym mamy takie, a nie inne problemy. No, piłkarek w Polsce mamy zarejestrowanych ponad 30 tysięcy, w Niemczech ponad milion. I te liczby chyba mówią same za siebie. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy pięknie. No i faktycznie, to mógł być bardzo ważny krok dla polskiej kobiecej piłki nożnej, bo reprezentacja kraju organizatora ma prawo udziału w turnieju bez kwalifikacji, ale że turniej odbędzie się w innym kraju, no to nasza drużyna kobieca musi przejść przez kwalifikacje, przejście przez eliminację. No i jest, co prawda iluzoryczna, ale jest szansa na udział w tym turnieju, o które prawa do organizacji walczyliśmy. Ale jakby ktoś chciał pościskać kciuki za nasze piłkarki, to jutro w Łodzi zagramy sparing z Kostaryką. Może będzie okazja do tego, żeby zobaczyć, jak naprawdę wygląda stan żeńskiej piłki nożnej. Biletów niestety na pewno nie zabraknie. No takich smutno, smutno po prostu.